Het Marsproject. Een hoorspel in 7 delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek, regie Dick van Putten. Zesde deel, Race tegen de tijd. We moeten terug naar de aarde. Dan hebben ze hier verder vrij spel. Het is onze enige kans. Zodra alles weer een beetje tot rust gekomen is, zullen we proberen op het ruimtestation een klein ruimteschip te kapen. Misschien heb je wel gelijk. Ik ben blij dat je het met mij eens bent. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Ja, doe maar. Als we maar één ding voor elkaar krijgen. En dat is? Bewijsmateriaal. We mogen al van geluk spreken als we kunnen ontsnappen. Op een of andere manier moeten we het bewijs van de waarheid kunnen leveren. Waarom? En hoe wil je dat dan doen? Stern is al naar de aarde. En we hebben er geen idee van hoeveel Marsmensen daar beneden nog meer rondlopen. Ze zullen alles doen om ons in discrediet te brengen, zodat we niet worden geloofd, tot het misschien te laat is. Dan zouden ze het verschil moeten laten zien tussen een Marsmens en een gewone sterveling. Ja, en ik geloof dat ik ook weet hoe. Hoe dan? Met een neuroscoop. Wat is dat voor iets? Een instrument dat stroomimpulsen uit de hersenen zichtbaar maakt op het scherm van een kathodestraler. Iedereen heeft zijn eigen patroon als een soort vingerafdrukken. En het patroon van de Marsmensen zou anders zijn, denk jij? Het zou kunnen. We hebben zo'n ding in het medisch centrum. Maar de geest van de Marsmens huist in normale menselijke hersenen. Er is geen biologisch verschil. We zullen zien. Of heb jij misschien een beter plan? Nee. Vooruit dan. Iedereen is nu binnen. Laten we proberen of we het rooster open kunnen krijgen. Professor Stern is terug van de aarde. Mooi zo, laat hem maar binnenkomen. We hebben een verrassing voor hem. U kunt binnenkomen. Dank je. Ah, professor. Allemachtig. Generaal Smith. Niets aan de hand. Mag ik u voorstellen aan Gar, onze eerste burger en grote leider. Dit is professor Stern. Oh, juist. De man die zijn eigen soort verraadt. We hadden geen keus. Ik ook niet. Dat heeft u uitgelegd, ja? We hebben gewacht met de reanimatie van onze eerste burger tot het eerste deel van het plan was geslaagd. Ik zou zeggen dat een leider van het begin af aan onmisbaar is. Ik heb altijd gedacht dat u zelf aan het hoofd stond. Dat is precies wat wij u wilden laten denken. Waarom? Om dat te begrijpen, zou u een van ons moeten zijn. En nu word ik zeker verondersteld hem alles uit te leggen. Integendeel, ik ben al volledig op de hoogte. Die informatie hebben we meteen bijgevoerd tijdens de reanimatie van Gar. Mooi. Dan kan ik u nog een paar dingen vertellen die ik op mijn laatste reis vernomen heb. Een ogenblik. Binnen. Eerste burger. Wat is er? De twee gevangenen zijn ontsnapt. Hoe? Daar proberen we nu achter te komen. Ik kom u alleen maar even waarschuwen. Werkt het krachtveld bij de hoofdingang? Nee, de soldaten moesten erdoor. Onmiddellijk inschakelen. Ja, eerste burger. Laat alle beschikbare mensen meehelpen zoeken. Ze moeten gevonden worden. Ik zal meteen de nodige maatregelen nemen. Waarom is dat krachtveld niet meteen weer ingeschakeld? Het spijt me, dat is een aardse vinding. Daar zijn we nog niet zo aan gewend. Ja, schiet hem maar op. En een beetje stil. Wij doen altijd stil. Ik hoop niet dat uw plannen in de war worden gestuurd. Wie waren die gevangenen? De twee waar u al lang geleden mee hebt moeten afrekenen. James en dat meisje. Professor James? Ja. Idioten die jullie zijn. Als ze ontsnappen, kunnen we de hele zaak wel vergeten. Ze ontsnappen ons niet. Ik heb gedaan wat ik kon. Dat zal wel. Ik raad u aan een beetje op uw tellen te passen, beste professor. Misschien zijn er anderen overtuigd van de noodzakelijkheid van uw medewerking. Ik niet. Stop even. Waarom? Het krachtveld. Misschien staat het weer aan. Hoe komen we erachter? Wacht eens. Kunnen we niet iets gooien? Hier. Een steentje. Pas op. Mooi zo, dat is in orde. Nou naar het prikkeldraad. Hoe komen we daarover? Zei je niet dat het onder spanning staat? Waarschijnlijk wel, maar dat geeft niet. Waarom niet? We zijn nog niet zo lang terug. Onze spieren zijn nog steeds gewend aan de aardse zwaartekracht. Wou je springen? Dat moet makkelijk kunnen. Hoe hoog zou je halen op aarde, denk je? Oh, ik weet niet. Misschien een kleine meter. Iets meer misschien. Dat is meer dan genoeg. We zijn hier 3 keer zo licht. En dat hek is niet meer dan... 2,50 meter. Ja, dat zou ik dan misschien net halen, maar... Wacht, ik weet het beter gemaakt. Jij gaat op mijn schouder staan. Als je dan goed afzet, ben je er zo over. En jij dan? Ik neem een aanloop en spring. Vooruit, liefje. Nu of nooit. Ze zijn ontsnapt door het ventilatiekanaal. Heb je ze kunnen achterhalen? Nog niet, eerste burger. Ze moeten al buiten zijn. Het rooster van de inlaat is van de binnenkant uit geforceerd. Doorzoek het hele ventilatiesysteem. Misschien zijn ze nog binnen. Het kan een truc zijn om ons te laten denken dat ze zijn ontsnapt. Misschien gaan ze ervan uit dat ze nergens zo veilig zijn als hier vlak onder onze neus. U heeft gelijk. Ik zal een paar mannen het hele systeem laten uitkammen. Nee. Die twee mensen zijn net terug van de aarde. Je moet hun kracht niet onderschatten zolang hun spieren nog gewend zijn aan de aardse aantrekkingskracht. Ik riskeer geen gevecht. Laat de gebouwen ontruimen en pomp het hele systeem vol gas. Dan hebben we zekerheid. Jawel, eerste burger. Nee, als ze nu eens wel ontkomen, dan zouden we naar moeten zoeken. Wat ligt het meest voor de hand? Hun eigen barakken? Waar de medewerkers zitten? Nee, dat denk ik niet. Ze weten nu wel zoveel dat ze zullen begrijpen dat ze niemand meer kunnen vertrouwen. Laat professor Stern hier komen. Tot uw orders, eerste burger. Hij wacht op de gang. Hij lijkt me erg uit zijn humeur. Oh ja? Ik zal hem binnenroepen. De eerste burger wil u spreken. Nou, alles goed en wel, meneer Gaar, of hoe je ook mag heten. Stel daar. U kunt denken volgens het aardse denkpatroon. Laten we aannemen dat de twee gevangenen uit het laboratoriumcomplex zijn ontsnapt. Ze weten genoeg van onze werkwijze om zich te realiseren dat ze hier op Mars niemand meer kunnen vertrouwen. Waar zouden ze dan naartoe gaan? Ze zullen ongetwijfeld proberen terug te komen naar de aarde. Zoiets had ik zelf ook al gedacht. Ik wou het alleen maar even verifiëren. Voor een dergelijke vlucht hebben ze natuurlijk een ruimteschip nodig. Hoe zouden ze dat aanleggen? Ze zullen waarschijnlijk wachten tot het donker en dan proberen zich op het station ongezien van een schip meester te maken. Misschien zullen ze zich ook op de een of andere manier vermommen. Vermommen? Wat is dat? Dat begrip kennen we niet in ons denkpatroon. Je uiterlijke verschijning zo veranderen dat je kunt doorgaan voor iets of iemand anders. Mooi. Zo nu en dan bewijst u toch uw nut, professor? Ik heb ook een paar vragen. Straks. Zoals u wilt. Ligt de ander in over wat je hier hebt gehoord? Jawel, eerste burger. Maar stil. Natuurlijk. We doen altijd stil. Laat ik je gezegd zijn. En, professor, zegt u eens wat u op het hart hebt. Dit is het medisch centrum. Er is niemand. Ik zie tenminste geen licht. Het is mij te stil. Ze moeten nou toch wel ontdekt hebben dat we ontsnapt zijn. Maar ja, daar zit niks anders op. Ik zal dit ruitje moeten indrukken. Daar gaat hij dan. Tot nog toe gaat alles goed, geloof ik. Hier in de buurt woont niemand als ik het wel heb. Maar goed ook. We'll proberen bij het slot te komen. Pas op voor het glas, snij je niet. Ik ga hier door het raam naar binnen. Loop naar de deur, dan maak ik die aan de binnenkant voor je open. Pas op voor de scherven. Het gaat wel. Oké, 1 seconde. Schiet op en laat me niet te lang alleen hier buiten staan. Loop maar vast naar de deur. Ja, goed. Sarah. Stel. Wat is er? Ik weet het niet. Maar ik geloof dat er iemand staat. Waar? Aan het eind van die rij barakken. 1 meter of 20 verderop. Ik zie niks. Tussen de 2 laatste gebouwen. Midden op het pad. Weet je het zeker? Ik zie alleen maar een donkere plek. Het moet een vent zijn. Daarnet was het nog niet. Wat zou hij daar doen? Hij staat daar maar. Misschien staat hij te luisteren. Denk je dat hij ons gezien heeft? Ik weet niet. Maar wij hebben hem gezien. Dat is meer dan genoeg. Wat ga je doen? Ik ga even een scalpel halen. Tony! Stil maar, ik ben zo terug. In een kast in de gang liggen er een heleboel. Hou hem in de gaten. Ja, goed. Maar maak voort. Ga je hem doden? Nee, ik ga hem gebruiken. Wees maar niet bang. Waarvoor wil je hem gebruiken? Dat leg ik je straks wel uit. Kom hier, binnen. Ik ben bang, Tony. Wat wil je doen? Ik loop om de barakken heen om te proberen achter hem te komen. Als jij je in die tijd nuttig wil maken, zet dan vast die neuroscoop aan. Hij staat in de tweede kamer rechts. En doe de luiken dicht, dan kunnen we dadelijk tenminste licht maken. Oké? Oké. Maar wees voorzichtig. Maak je maar niet ongerust. Wie daar? Tera. Persoonlijk dienaar van de eerste burger. Hebben jullie ze al? Nee. We vermoeden dat ze zullen proberen terug te gaan naar hun eigen planeet... om de rest van hun soort te waarschuwen. Misschien zullen ze zich op de een of andere manier verkleden... om op het station een ruimteschip te kapen. Maar we zijn op alles voorbereid. Mooi. Dus we kunnen inrukken? Nee. De eerste burger heeft bevolen dat we gewoon moeten blijven patrouilleren. Voor het geval dat. Goed, ik blijf op mijn hoede. Maar stil. Natuurlijk, we doen altijd stil. Wie daar? Stil. Dit mes tegen je keel kan in een mum van tijd een einde maken aan je nieuwe leven. Geef mij dat geweer. Voel maar eens hoe scherp. Alsjeblieft, nee. We kunnen niet tegen pijn. Nee, dat is interessant. Loop dan zachtjes voor me uit. En geen kik. Anders zal ik je eens pijn laten voelen. Hier is mijn geweer. Mooi zo. Vooruit maar. En denk daarom bij het eerste het beste geluid. Tony? Alles in orde. Naar binnen jij. Heb je gedaan wat ik gezegd heb? Ja, alles staat klaar. Luiken dicht? Ja. Wie heb je daar? Een van de wachtposten. Vooruit jij, schiet op. Gaat u me pijn doen? Zolang je precies doet wat ik zeg, niet. Sarah, ga jij maar voor. Ja. Stop. Hierin. Zo, hier is het tenminste licht. Kunnen we zien wat voor visje we gevangen hebben? Ik herken hem. Het is een van de mannen die generaal Smith heeft meegebracht. Hij was een van de mannen, zul je bedoelen. Hier, hou jij hem onder schot. Daar wil ik de neuroscoop instellen. Wat is dat voor ding? Een lasergeweer. Het staat niet op scherp, alleen op verdoven. Gebruik het dus als het nodig is. Jullie zijn krankzinnig. Ontsnappen kunnen jullie toch niet. En als jullie dit lichaam doodmaken, dan kan ik altijd weer worden gereanimeerd in een ander lichaam. Ik ga je lichaam helemaal niet doodmaken. Maar als je niet precies doet wat ik zeg, ga ik je lichaam wel veel pijn doen. Tony. Daar heb je niet van terug. Ze kunnen geen pijn verdragen in de mate zoals wij dat kunnen. Een zenuwcentrum zit kennelijk wat anders in elkaar. Wij hebben ons nooit overgegeven aan barbaarse gewoonten. Pijn kan ook heel nuttig zijn. In ieder geval, je weet het nou. Ja, Sarah, dat is in orde zo. Tussen twee haakjes, ze zijn erachter dat we ontsnapt zijn. Ik heb een gesprek afgeluisterd tussen deze en nog één... toen ik wachtte op een kans om hem te overvallen. Ja, ik heb horen praten... Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Daarom was ik al naar de deur gelopen daarnet. Ze denken dat we ons op een of andere manier zullen vermommen... om zo ongemerkt op het station een ruimteschip te kunnen kapen. Oh, nee, Tony. Nee, wacht maar. Ik weet iets veel beters. Wat dan? Nee, nu niet. Eerst het belangrijkste. Kom hier. Ga zitten. Wat gaan jullie met me doen? Het doet geen pijn als je zoet bent. U gaat mijn programma in de war brengen. Maak je maar niet ongerust. Ik zou niet weten hoe ik het aan moest leggen. Dit is alleen maar een apparaat waar je de elektrische impulsen van de hersenen op kan aflezen. Daar, op dat groene scherm. Het is niet waar. Wacht, ik zal het je laten zien. Het lijkt een beetje op jullie eigen apparatuur, met die koptelefoons en zo, maar... Sarah, alsjeblieft, we hebben geen tijd voor die onzin. Ik wil ons juist tijd besparen. Hier, hou dat geweer eens vast. Zie je? Ik zet de koptelefoon op. Nu komt er een amplitudelijn over de as van het scherm. Zie je wel? Dat zijn mijn hersenimpulsen. Gezien? Nou, jij. Jullie hebben een vreemd denkpatroon. Maar goed, ik zal jullie vertrouwen. Alsjeblieft. Zie je? Sarah, kijk! Er verschijnen twee lijnen. Wat zou dat betekenen, Tony? Dat betekent in de eerste plaats dat we op deze manier inderdaad het verschil kunnen aantonen. Maar het betekent nog veel meer. Wat dan? Het betekent dat de oorspronkelijke persoonlijkheid helemaal niet is uitgewist. Het werkt niet, die machine van hun. Wat zegt u daar? Hou je mond of je krijgt een oplawaai. Het werkt niet. Kijk maar eens naar hem of het werkt. Maar anders dan ze denken. De menselijke persoonlijkheid wordt alleen maar overheerst. Niet uitgewist. Dan moet het proces dus omkeerbaar zijn. Nee! Kom terug, idioot! Nee, ik moet de anderen waarschuwen! Tony! Uit de weg! Ah! Tony! Tony! Is hij... Ik sleep hem naar binnen. Doe de deur achter me dicht. hoop niet dat iemand het gehoord heeft. Nee, hij is niet dood, alleen maar verdoofd. Nou, ik zie tenminste weer een lichtpuntje. Daar hebben we nogal wat aan, te weten dat het proces misschien omkeerbaar is als ze ons straks staan op te wachten bij de ruimteschepen. Ze verwachten dat we zullen proberen stiekem op de basis te komen. Maar ik weet iets beters. Wij geven ons over. Ben je gek? Ik dacht het niet. We hebben alleen wat Nuradon nodig. Dat hypnotiserende spul? Ja. Even in de medicijnkast kijken. Zoiets moeten ze hier toch wel hebben. Mensen dezelfde uitwerking heeft. Toch vind ik het riskant. Kunnen we het niet op een andere manier proberen? Nee. Sta op. Ik sta op. Het werkt. Sta stil. Hoe voel je je? Ik heb een vreemd gevoel in mijn benen. Dat gaat wel weer over. Dat gaat wel weer over. Nu is het vreemde gevoel weg. Je voelt niets meer. Nee, ik voel niets meer. Luister goed. Je weet wie we zijn? Ja, jullie zijn de twee gevangenen. Precies. En jij moet ons gehoorzamen. Begrepen? Ik moet gehoorzamen. Je moet alle orders van de eerste burger vergeten. En alleen luisteren naar wat ik je zeg. Wat er ook gebeurt. Ik zal alleen naar u luisteren. Goed zo. Dadelijk gaan wij met z'n drieën naar het ruimtevaartstation. Wij tweeën lopen voorop, jij achter ons. Met je geweer hou je ons onder schot. Maar je gebruikt onder geen enkele voorwaarde je wapen tegen ons. Je schiet alleen als ik zeg, dringend. En dan alleen op de mensen die ik aanwijs. Je hoeft ze niet te doden. Verdoven is genoeg. Dringend. Precies. En dan schiet je op iedereen die ik je aanwijs. Duidelijk? Ja. Als we bij het ruimtevaartstation zijn aangekomen, zeg je de wacht dat je ons gevangen hebt en dat de eerste burger opdracht heeft gegeven ons naar het beste ruimteschip dat start klaar staat te brengen. Ik begrijp het. Je mag erbij verzinnen wat je wilt, als je je maar houdt aan mijn verhaal. Je zegt dat je de opdracht hebt ons niet uit het oog te verliezen. Als we eenmaal aan boord van een of ander ruimteschip zijn, dan geef je mij dat geweer. Deze orders en deze orders alleen moet jij gehoorzamen. Wat anderen ook tegen je zeggen. Alleen uw orders zal ik gehoorzamen. En als ze niet geloven? Ze zullen zijn verhaal toch wel nagaan? Waarschijnlijk wel. Daarom moeten we er nog een zien te overmeesteren. Die geven we ook een shot en sturen hem naar het lab met de opdracht het binnenkomend bericht op te vangen. Help! Wie daar? Vooruit, je verhaal. Ik ben het, maar ik heb de twee ontsnapte gevangenen gevonden. Prachtig, goed werk. Breng ze maar naar binnen. Ik heb opdracht ze naar het ruimtestation te brengen. Wat is hier aan de hand? Daar gaat ons plan. De baar heeft de twee ontsnapte gevangenen gevonden. Hij zegt dat hij opdracht heeft om ze naar het ruimtestation te brengen. Van wie? Van de eerste burger. Commissieer jij. Dringend, de eerste burger. Ah! Stop! Ah! Uit de weg! Tony! Pak dat geweer. Niet schieten. Daar komen er nog meer. Vlug achter deze muur. Laat ze maar dichterbij komen en geef ze dan de volle laag. Is je geweer goed afgesteld? Dat van de poortwacht stond op doden. Nu! Die hebben voorlopig genoeg gehad. Kom mee. Waar naartoe? Naar de ruimteschepen, waar anders heen. Vooruit! Komen we dan niet? Het hele ruimtestation is nu omsingeld door soldaten. En aan de meeste van deze ruimteschepen hebben we toch niks. Hoe weten we welk schip is afgetankt zonder binnen te kijken? Ja, dat is het juist. Ze steken alle landingslichten aan. Professor James, u bent omsingeld. Geef je over. Voor er meer mensen gewond raken. Dat is Smith. Je bedoelt de eerste burger. Die is ook gauw weer bijgekomen. U bereikt er niets mee, professor, als u probeert iemand te doden. Geef u over! Wij zullen nu geen kwaad doen! Hier, in de schaduw. Daar komt een groep soldaten. We doorzoeken dat ruimteschip daar. Houden wij eruit! Hij heeft gelijk. Waarmee? Als we iemand doden, zijn dat in feite alleen onze eigen mensen. Die parasieten programmeren domweg een ander met dezelfde persoonlijkheid en ze leven rustig verder. Die machines zijn geduldig. Wij geven u nog 15 seconden. Tony, één schip staat altijd startklaar. Welk dan? Het reddingsschip. Het reddingsschip? Ja. Maar dat is alleen bedoeld voor reddingen in de ruimte. Dat wordt nooit gebruikt voor interplanetair verkeer. Dat geeft toch niet? Dan wordt dit de eerste keer. Er is voedsel en zuurstof genoeg aan boord. En brandstof? We zullen de helft van de tijd in de vrijloop moeten, maar we halen het wel. Het is in de richting van de zon, dus... Je hebt gelijk. Uw tijd is om, professor. Waar staat dat ding? Kijk, je kan het van hier af zien, die kleine daar. Dat is nog geen 30 meter hier vandaan. Als we nou eerst eens wat verwarring stichten. Ze weten nog steeds niet precies waar we zitten. We hebben dus nog een kans. Wat wou je doen? Ik weet een grapje met een lasergeweer. Kijk, als je de spiegelreflector dicht houdt en je trekt aan de trekker, dan kan het ding niet afgaan. Maar binnen wordt de energie opgevoerd tot wel het tienvoudige van de normale slagkracht. Tot die ontploft en dan zijn wij er geweest. Maar als ik de spiegel maar niet te lang dicht hou. Nou, ik kan hier op die steiger klimmen. Ze zullen je zien. Nee, van hier af niet. Mooi zo, ik kan de controletoren zien. Als ik die kan raken, vangen we twee vliegen in één klap. Dekken. Tony. In hemelsnaam, niet te lang. Nog een paar seconden. Tony. Raak. De lichten zijn uitgegaan. Nog een extra voordeel. Wat is dat? Geen idee. Kom op, rennen. Vooruit, we zijn er bijna. Halt! Blijf staan! Ivor! Dekken! Tony! Je hebt hem vermoord! Nee, ik heb daarnet zoveel energie gebruikt dat hij bijna niet geladen was. Hij is alleen verdoofd. Wat doe je? Ik neem hem mee. Nog iemand anders in de buurt? Nee. Hij was waarschijnlijk alleen. De anderen zijn allemaal naar de controletoren. Er is brand. Dat krijg je nou als er weer voldoende zuurstof is. Gek, onze eerste brand op Mars. Vooruit, ik heb hem. Als er iemand aankomt, dan schiet je. Begrepen? Maar eigenlijk is het Ivor helemaal niet. Ja, dat staat toch te bezien. Kom, jij dekt me als ik hem de ladder opsleep. Ik leg hem hier maar zo lang neer. Zal ik het licht aan doen? Nee, eerst de ladder weg en het luik dicht. Aan de binnenkant bij de ingang. Die twee knoppen daar. Mooi zo. Nou het licht. Alles is startklaar. We hoeven alleen maar de computer te programmeren. Geen tijd. Riemen vast, schat. Ik doe het dan met de hand. Kan je dat? Een beetje. Ik hoop het. Eens even kijken. De ionenstraler. Werkt. Handbesturing. Drukcabine. Werkt. Giro. Werkt. Tony, wat is dat? Ze hebben zeker de gloed van de ionenstraal gezien uit de motor. We liggen onder vuur. Nou, dit is het wel zo'n beetje. De rest komt later. Probeer Ivor een beetje vast te binden. Ik hou het niet uit. Hou je kalm. Kun je mijn riemen ook doen? Schiet op, Tony. Dadelijk komen ze met grof geschud. Tony, te laat. Daar gaan we. We zijn ons lek geschoten. We gaan al van start. Alsjeblieft. Ik wist dat we hier ergens vloeibaar metaal aan boord moesten hebben om lekken te dichten. Dat zou haast wel moeten aan boord van een reddingsschip. Zo, als ik dit plaatje metaal hier nou tegenaan druk. Sarah, kun jij nou dat plaatje voorzichtig rondom vastlassen? Wees maar niet al te zuinig met het materiaal. Mooi zo. Dit spul wordt zo hard als staal. Die las wordt sterker dan de rest van het ruimteschip. Er zit nog ergens een gat. Ja, hier. Geef mij dat ding eens. Het gat is niet groot genoeg voor een metaalplaat. Hoeveel zuurstof hebben we verloren? De helft ongeveer. Maar dat geeft niet. We zijn maar met z'n drieën. We hebben ruimschoots voldoende. Wat moet er nou met hem? Geloof je dat we er goed aan gedaan hebben mee te nemen? weet het niet. Het was maar een impuls. Hij komt weer een beetje bij, geloof ik. Kun je hem niet een prik geven met een of ander kalmerend middel? Dan hebben we tenminste geen last van hem, terwijl ik orde op zaken stel. In de eerste hulpkast vind je wel wat. Ik zoek wel. Moet ik zijn riemen losmaken? Nee, laat maar. Anders gaat hij nog zweven ook. Jij zorgt wel voor hem, hè? Dan ga ik proberen onze positie te bepalen. Zo, de computer is geprogrammeerd. Mooi. Die brengt ons verder wel naar de aarde. Nu overschakelen op automatisch. Alsjeblieft. Voorlopig geen zorgen meer. Waar zitten we eigenlijk precies? Ongeveer 500.000 kilometer van Mars, min of meer in de goede richting. Mogen wij ook eens een keer geluk hebben. De computer maakt wel de nodige correcties. Hoe lang zijn we onderweg, denk je? Als alles goed gaat, een dag of 10, denk ik. Oh. Nou, dat klinkt ook niet erg vrolijk. Wat is er? Ach, ik zou het eigenlijk heerlijk moeten vinden, Tony, 10 dagen achter elkaar met jou door de ruimte zweven. Maar ik ben bang, Tony. We zijn nog niet ver van Mars. Je bedoelt, in 10 dagen kunnen ze heel wat uitrichten. Die Smith, of hoe die dan ook heten mag. Ja, precies. Nou, daar zou ik me maar niet al te bezorgd over maken. Maar ze kunnen ons achterna komen. Die grote interplanetaire schepen gaan veel harder. Ze zouden ons kunnen vinden, ja. Als ze maar wisten waar ze ons moesten zoeken. En hoe weten ze dat, nu we de controletoren buiten werking hebben gesteld? Dus dat bedoelde je met 2 vliegen in 1 klap? Precies. Er bestaat in de ruimte geen vaste route van de ene planeet naar de andere. In de blinde is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Tot we zo dicht bij de aarde zijn dat ze ons niet meer zullen durven aanvallen. Kunnen we niet beter radiocontact opnemen met de aarde? Zeggen dat we eraan komen? Dat verraadt toch niet onze positie, hè? Nee. Ja, je hebt gelijk. Dat zouden we wel kunnen doen als extra beveiliging. Zet maar aan. Wacht, laat mij maar even. Zo, nou zenden we uit over radio en laser. Weet je hoe het werkt? Dat vraag je nou zo wat bij alles wat ik doe. Je hebt kennelijk niet veel vertrouwen in mijn liefje. Spijt me. Wat is dat scherm? Wacht even. Oh, dat is het radarscherm. Zeker gekoppeld aan hetzelfde circuit. Verdorie. Wat is er? Ik weet het niet, er schijnt iets mis te zijn. Zware storing uit de richting van de aarde. De laserstraal komt er niet eens door. Kijk eens, de intensiteitsmeter gaat heen en weer als de slinger van een klok. Kijk eens die radometer. 78%. De ruimte hier moet vol zitten met partikeltjes. Dat kan maar 1 ding betekenen. Een zonnevel. Is dat gevaarlijk? Nou, nee, we hebben pansering genoeg hoor. Maar als de radometer meer dan 90% aanwijst, moeten we toch maar liever in de isolatiecapsule kruipen tot het over is. Maar in die tijd kunnen we geen radiocontact opnemen. In ieder geval niet met de aarde. Dat zou zoiets zijn als roepen in de storm. Is dat nou wat ze vroeger een magnetische storm noemden? Oh, noemden ze dat zo? Tony? Kijk eens naar Ivor. Het lijkt wel of hij een nachtmerrie heeft. Hoe kunnen we hem niet beter in de isolatiecapsule brengen? Nee, dat is op het ogenblik nog niet nodig. Achteraan die radiospeaker is dicht, die rotherrie. Ik voel even zijn pols. Tony? Wacht even. Kom, vlug. Wat is er? Het radarscherm. Wat is daarmee? Een stip, kijk. Misschien door de storing? Nee, het is een duidelijk signaal. Wat, waar? Daar, kijk, daar komt het weer. Hier, de verticale lijn. Nu de laterale. Wacht. Daar komt hij weer. Wat betekent dat? Tony? Dat kan niet. Ze kunnen ons niet gevonden hebben. De Marsmensen, bedoel je dat? Daar heb je weer. Ik begrijp het niet. Ik ook niet. Er ligt een lijnschip zo'n 3000 kilometer achter ons. Kijk, het haalt ons in. Kijk eens hoe snel die gaat. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Je zei dat... Ik weet heel goed wat ik gezegd heb. Je ziet het gewoon op ons afkomen daar op het scherm. Wat hebben we fout gedaan? Ach, natuurlijk. Idioot die ik ben. Nou, wat denk je? Nou, wat? Dit is een reddingsschip. Nou, en? Een reddingsschip heeft altijd een baken om andere schepen naar de plaats van een ongeluk te loodsen. Kunnen we dat dan niet afzetten? Ik weet het niet. Hier is het schema. Het is vastgeprogrammeerd in de computer. Ik schakel de hele computer uit. Ik ga wel over op handbesturing. Dan zijn we dat baken tenminste kwijt. Dat zal ons niet veel meer helpen nu we op radarafstand zijn. Wij kunnen hun wel zien, maar kunnen zij ons zien? Vergeet die zonnevel niet. Vooruit, in de riemen. Ja, goed. Ik ga proberen ze kwijt te raken. Oké? Nee, wacht even. Wat is er?